اگر گویم من از چشمان او افسانه ای را، اگر گویم من از چشمان او افسانه ای را، حدیث چشم او ریزد به هم میخانه ای را. اگر گویم من از چشمان او افسانه ای را، حدیث چشم او ریزد به هم میخانه ای را. یادت فریبم این دل دیوانه را، چند با یادت فریبم این دل دیوانه را، گرم چون سازم به آهی سرد این کاشانه را، گریه مکری که دائم شمع را بر دامن است، می فریبد عاقبت این ساده دل پروانه را. آشنا بیگانه شد، دست بردار. چشمم ریزد به